Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Ezt a múltkori adásunkra rendszeresítettük, Tomi. A kiabálást? Ó, Istenem, igen, igen, igen. Itt a szerv. És már látjuk az illusztris vendéget magát. A stúdióajtóban. Ott közeledni. Fejbólintással. Fejbólintással. Urasan, urasan, urasan. Körbenéz. Sőt, kicsit sötét van itt nálunk. Fogadjuk most a vendéget, így élő adásban? Tehát ilyen... Hát úgy szoktuk, hát most úgyis ezeknek a reality show-knak van itt a szezonja, úgyhogy hölgyeim és uraim, sűrű taps kíséretében. Ma esti stúdió vendégünk, Kupa Mihály. Bravo! Előkészített karosszék, parancsolat, igen. Minden. Esetleg... Lehet dohányozni. Nem lehet... Ez a kultúrmisszió része. Nem lehet dohányozni. Mi se dohányzunk. Hogy szoríthatjuk? Hát ahogy. Hát ahogy a parlamentben, ugye nyilván... Ne, úgy ne. Ne, úgy ne. Nagyon-nagyon a mikrofonba. És akkor hát hadd kínáljuk meg nem cigarettával. Még? Hát egy olyan orgánumnak ugye nem kell azért mondjuk olyan közelség, mint mondjuk nekünk. Hadd mutatkozzunk be, én Laci vagyok. Én jó Tomi vagyok. Kívánom. Én Misi vagyok, jó Misi. Estét. Szólíthatjuk Misinek? Hát ne is Misi bácsinak. Jó, hát, gondolkodtunk rajta, de egy percekig. Igen, hogy Kupa úr, vagy hogy képviselő legyen. Képviselő úr, vagy most hogy van ez? Vagy... Nem, jó nem, ez a Misi. Nem. Misi, jó. Van ásványvíz, energiaital, szendvics. Ásványvíz. Szénsavas, szénsavas. Nyúlok érte. Te addig beszélj. Ne ilyen nyúlok érte. Hát olyan zavarba vagyunk, hát. Ez nem szénsavas. Ezt így, Jézus Isten, jó, hova tegyem a dolgaimat? Édes Istenem, édes Istenem. Az se az. Az se az. Kék. Ott van. Ez így az. Adjuk is. Köszönöm. No. Hát akkor Misi. Misi. Igen. Ez egy szigorúan politikamentes. Ez egy szigorúan politikamentes. Hála Isten, végre. Tehát így dumizunk. Jó, dumizunk. Helyes. Ez nem rossz egyébként, az embert állandóan így megtalálják ezzel a politikával? Hát néha nem jó. Néha nem jó. Igen. Mondjuk, hogy az, de ki kell bírni, meg ki lehet, mert nagyon sok kedves ember van, aki szeret politizálni, és a magyarok egyébként nagyon barátságosak, csak a politikusok ilyen marha agresszívak egymással. De ez hogy van egyébként, hogy az ember így elhatározza, már akkor nem politizálunk. Nem, ugye? Nem, de hát ez... Tehát ez nem is politika. A melóval kapcsolatban kérdezünk, hogy általában. Tehát, hogy az emberek így akkor, amikor mondjuk képviselők lesznek, akkor elhatározzák, hogy na ezt a 4 évet urassan, ahogy illik, meg mit tudom én, és akkor így bedurvul a hangulat, vagy hogy? Hogy minden ciklusnak az ember úgy kezd hozzá, hogy így hát most ez talán jobb lesz már, hogy mindenki visszafogja majd magát, vagy... Hát nem ez azt hiszem, hogy a politikával vele jár, hogy amikor az egyik győz, a másik veszít. Most valamelyik dühös, nyilvánvalóan a vesztes elsősorban, és akkor az adja a másiknak, és az visszaadja, és aztán ez így megy tovább. Ez az A oldala, a B oldala, hogy van egy ilyen ideológiai meggyőződése minden pártnak, meg embernek, és hogyha azok nem találkoznak egymással, hát azon aztán piszkosul lehet vitatkozni. Aha, de azért van haverkodás is, nem? Ugye két oldal között meg, hát nem tudom, biztos vannak ilyen bulik, mint egy ilyen munkahelyen, nem? Hát nem. Az nincs vállalati parti? Vállalati parti. Gyerekek azért mégiscsak egy cég vagyunk, vagy valami. Nincsen ilyen reality benne. Nem, ez nem volt jellemző, legalábbis az elmúlt 4 évben nem. Hogy most az új parlament milyen, nem tudom, voltam benne, de úgy éreztem, hogy azért megint két oldalon vannak, bár a semlegesebb miniszterekkel már beszélgetnek. Na, hát kis lépés az emberben. Már előre. És hál' Istennek elég sok, hogy mondjam, nem pártkatona miniszter van. Tényleg, hogyha így bekameráznák így ilyen reality show-ban a parlamentet, akkor azért ez egy érdekesebb buli lenne? Hát nézd, az egyik az, hogy mindenki olvas, hát azt tudják. Szigorúan tessék igen. Engem letegezni. A bocsánat, igen. A másik, hogy szeretnek enni. Igen? Na igen. És jó a kaja egyébként? Csak büfé van. Étterem az ki van, az nagyon kitűnő szemben. A képviselői szemben. Klub, az így nagyon van, jó. Így van. Ott voltam, ez jó. És a harmadik, hogy ilyen sutyomba tiltott helyeken dohányoznak, és akkor jön néhány ilyen szigorúbb képviselő, és mondja, hogy elnye, de csak még a helyen. Dohánykomandó még nem volt ott. Tényleg van dohánykomandó? Van, persze, hogy van. És azt még esetleg, most azt mesélje el, teszem föl, Misi. Igen. Kérem, Misi, mesélje el azt. Igen, hogy, ez szép volt. Régen az előző érában, ugye, amikor még a dúlt az átkos, akkor mások voltak a képviselők, vagy ugyanez a Wirtschaft volt? Én csak 88 körül ismertem meg őket mélyebben, amikor az adóreformot lenyomtam a torkukon. Az egy kemény volt. Kemény buli volt, nem? És hát hogy mondjam, akkor nem voltak még ilyen szigorú szabályok, de ritkán üléseztek. Hát úgy könnyebb, igen. Egyébként maga az adó, tehát ugye azért az egy baromi nagy kombináció, nem? Az adó? Azt úgy átlátni, hogy hogy van ez az egész adórendszer. Én nem adóztam. Tehát ugye itt ülünk a magyar. De rengeteg. Én már töltöttem ki olyan lapot, amit más nem tud. Ugye? Igen. Bonyolult. Szerintem nagyon bonyolult kitölteni. Még egyre bonyolultabb. Egyre bonyolultabb. Egyre bonyolultabb. Minél több féle jövedelem van, és ugye egy piacgazdaságban nagyon sokféle van, és minél többféle kivétel van, annál bonyolultabb. Hogy kezd az ember hozzá egy adóreformhoz, amikor ő a szellemi atya? Hát úgy kezd hozzá, hogy mi ketten dolgoztunk ezen az Antal Laci barátommal, akit most tüntettek ki. Az megérdemelte. A magas jövedelmek megadóztatásán ez volt a Kádáréknak a mániája. És aztán ebből fejlődött ki, hát olvastunk hozzá, tanultunk, és hát vagy 4 éves munka volt, mire feljöttünk a felszínre, mert ugye a háttérben aljas módon dolgoztunk a lakosság boldogítással. Ez komoly renomé. Főleg akkor, hogyha valakit ugye a harmadikos korában, ahogy utána olvastunk, így kizárták az ország összes középiskolájába, nem? Hát igen, az átmeneti volt, ez 5 évig tartott. De ez miért volt? Hát mert voltam börtönben, 56 után volt egy diák összeesküvés, de... 10 hónapot. Nem akar, én erről... Kerestük az adatokat. Igen, igen, ültem 10 hónapot, és aztán elmentem segédmunkásnak, és felküzdöttem magam egész a pénzügyminiszt. Azért ez egy karrier, nem? Igen. Tehát ez, az ember így visszanéz. Hála Istennek, igen. Ez komoly. 4 gyerek, ezt is olvastuk. Na most semmilyen pikírt megjegyzés, hogy mindenben szeretünk. Ilyen alapos vagyok. Nem, ez 2 házasságból van, 2 nagygyerekem, egy nagyon szép lányom és egy nagyon okos fiam, hát azok már nagyok. A titok, hogy mit csinálnak? Az egyik mérnök, a másik közgazdász, a lányom. A közgazdász. Igen, a fiam azt mondta, hogy kiskorában, amikor látta, hogy mennyit dolgozok, hogy na ezt a szakmát soha. És így mérnökként bejött a számítása? De, nagyon igen? Jó mérnök. Hát, de így normálisan élem, szóval nincs nagy feszültség? Nem, nagyon jó. Hát feszültség, hát üzlet, ugye, mert ő egy ilyen vállalkozási főmérnök, vagy mit tudom én, hogy hívják ezt most. És neki kell üzletet szerezni, meg felel a minőségé, szóval kemény munkát végez, de jól csinálja, és van 2 kisebb lányom, 2 kisasszony, 14 és 12 és fél. Nem hallgatják véletlenül az Este FM-et? Nem, tanulnak. Ja, úgy könnyű. Mert holnap dolgozatot írnak. Nagyon jó. Legalább rend van a világban. Igen. Még egy kérdés a zene előtt, aztán utána visszajövünk, hogy milyen érzés egyébként így a történelemben benne lenni. Most már azért ezt senki nem fogja öntől, Misi, elvitatni, hogy ez így... Hát nézze, ezen úgy eltűnődtem, hogy én 41-ben születtem, tehát ahogy ugye régen mondták a horti fasizmusban, ami egy hülyeség, és hát ha Isten megsegít, akkor megérem, hogy benne leszek az Európai Unióban, hát ez nem volt egy rossz dolog, de az utóbbi néhány évben azért egy kicsit megviselt ez a rendszerváltozás a szavam. Már a herceurca, ami körülötte van, de remélem, hogy a pálya azért nyitott. Na hát, hölgyeim és uraim, 240-33-85 a telefonszámunk. Vendégünk Kupa Mihály. Azaz Misi. És most egy számot küldünk neki, mert hát ugye alapvetően pénzről van szó, amikor ő itt van, de nem fogunk pénzről beszélni, ez a Money is és Little Richard. I got a PhD in how to make ends meet. I graduated from the college industry. Inflation in the nation don't bother me, cause I'm a money. És itt remény zsűrölet, itt az Estefem 98.6-on. Lacival, Tomival, Babbal, Chatmannel és vendégünkkel. Kupa Mihályjal, Misivel. A vonalban a telefonáló, haló. Jó estét kívánok, Artur. Szervusz, Artur. Misinek szeretnék föltenni egy kérdést, hogyha szabad így nevetem. Szabad. Mondjuk komoly a kérdés. Az tudjuk, hogy Tokaj hegy alján fontos szerepet tölt be. Azt hiszem még most is, és igen, szeretnénk tudni már előre, hogy igazán jó lesz-e a termés az idei, és igaz-e, hogy a tavalyi termés nagy része még mindig hordokban van, és mi a szándéka mondjuk a kormányzatnak. Na jó, akkor nem politizálunk. Akkor maradunk a bornál. Maradjunk a bornál. Szoknak mi a szándéka. Jó, hát az első a reklám helye fel, nem tudom, hogy fenn volt-e a borfesztiválon. A Budai várban. Közben annyira beijedtettől a politikát, hogy betette. Na jó. Tehát ott lehetett jó borászokkal találkozni, jó borokat inni, és nagyon kedves emberek, nagyon sok fiatal volt, és írtó kultúráltan kedvesen viselkedtek. A lényeg az, hogy az idei termés, ha ilyen marad az idő, akkor az országban is nagyon jó. Tokaj hegy alján is kitűnőnek ígérkezik. Egyébként holnap megyek le, mert ugye Zemplénben van Monok, ott született Kossuth, már mindjárt versbe fog beszélni 200 éve, és most lesz a emlékünnepség, meg a Zemplén Település Szövetségnek a napja, aminek én az elnöke vagyok. Ami a tavalyi hordóban maradt bort illeti, Tokajhegyaján ez nem baj, mert ugye a nemesborból ott több év a készítés. Igen. Pláne, hogyha aszúról van szó, vagy jó szamorodniról. A gyerekeknek azért magyarázzuk már ezt az aszú dolgot, meg a szamorodnit, mert viszonylag kevesen tudják szerintem, és elég sokan félreértik a helyzetet. Most újra visszaállni szerintem a rövidről a borra. Igen, na, hát a következő, vannak könnyű borok, Tokajhegy alján könnyű, idézőjelben. Hát, ugye, amennyiben mondjuk egy furmint ez könnyű. Ez a furmint meg a hárslevelű, Isten igazából, és ettől felfelé, amikor nagyon magas a cukortartalom, és aszusodik, tehát egy nemes penész beborítja a szőlőszemet, összetöpped, és nagyon magas cukor és sav tartalma lesz, abból készítenek szamorodnit, az egyik egy édesfajta, hölgyeknek nagyon engedékenyek lesznek tőle, a másik egy nagyon száraz, ez az uraknak, és az asszú az pedig nagyon a király, lesznek, ugye, ahol ugye az igazán nagy asszút a 136 liter borhoz, 130, ez a Gönczi hordó, 136 kiló ilyen többet szemet az raknak, megágyaznak. Tehát ezek a pincébe vannak, 3-4-5 évig attól függ. Magyarországon van baj, mert egyrészt az exportunk csökken, másrészt a lakosság fogyasztása borból nem nő annyira, mint amennyi normális lenne, szóval nem kéne itt iszákosnak lenni, hát keveset fogyasztunk. Mi mindent elkövetünk a magunk részéről. Az nagyon helyes, és nagyon gyenge a reklámja a boroknak. Ezért mármint mondom, külföldön, nem? Hát itthon is. Sajnos itthon is. És ezért maradt nagyon sok a pincébe, de hát remélem, hogy ez javul. Pedig hát ugye mondjuk a bornak tényleg reneszánsza van, tehát egyre másra nyúlnak ezek a borboltok, egyre több ilyen pincészet magazin van. Ez igaz, egyre több bortársaság lesz. Ez igaz, meg a jó borok már ott vannak az áruházakban is, de ez még kevés. A másik oldal, hogy a nagyon jó bor az nagyon drága, és az embereknek az ennyi pénze nincs. Uh-huh. És mit lehetne csinálni, hogy még jobban elterjedjen a bor magyarra, vagy újra? Elsősorban a bor az kultúra, az nem alkohol. Igen. Tehát ezt a kultúrát kellett elterjeszteni, megint feltámasztani, mert Magyarország nagyon híres volt erről, hogy étkezéshez, ételekhez miket kell inni, hol kell inni, hogyan hűtsük, a vörösbort nyissuk ki, öntsük ki egy lapos üvegbe, és szellőztessük, igen. Ezt meg lehet tanulni, és azért mondom még egyszer, hogy nagyon örültem, hogy a vár az mondjuk a fele legalább az embereknek tömve volt, az fiatal volt, és nagy élvezettet csinálták. Többször is, vagy több helyen is lehetne csinálni, most már nem csak a várba ezt a borfesztivált, mert az ember, én például úgy voltam vele, hogy nem megyek föl, mert akkora tömeg van. Hát már kicsi. Szerintem tavaly volt, most már kicsi, hát kicsi a vár. Hát emlékezzen csak vissza, 11 évvel ezelőtt kezdődött. Igen. Laci. 11 évvel ezelőtt kezdődött ez a Vörösmarty téren, ilyen pici kis bódék. Hát igen, mondjuk így. És mára egy kulturális, gasztronómiai, tehát étkezési kultúra, zene, mindenféle dolog rácsapódott, és ezzel egyre képzőművészet egyre gazdagabb lett. Úgyhogy valószínűleg kinőjük a várat, és akkor még egy nagyobb helyet kell egyszer keresni, másrészt a nagyobb városokban, vagy a bortermű vidékeken is kell ilyet csinálni. Van egy telefonálunk, hát ha épp eszénél van. Igen, ismét Artúr vagyok, jelentős, kimaradt. A kormányra még annyit. Hoppá. Én személyesen beszéltem erről a kérdésről a miniszterelnök úrral, és fogok beszélni az FVM miniszter úrral is, meg az államtitkárokkal. Ezt nagyon lassan lehet csak megoldani, mert ugye a régi kínai mondás szerint ne halat adjál, hanem tanítsd meg halászni. Tehát azt, hogy a bort piacra kell vinni és el kell adni, azt az embereknek meg kell tanulni. No, ezzel kapcsolatban egy kérdésem volna, mégpedig ugye tudnivaló, hogy nagy mennyiség fogy a kannásborokból, és az előbb említette Misi, hogy kevés fogy a jó minőségű borból. Hát hogyan lehetne visszaszorítani a kannásborokat a lehetőség szerint minimumra, hogy sokkal több fogyjon a jó minőségű borból? A következő, itt a vásárlóerőről, tehát az emberek pénzéről is szó van. Én nagyon sok vidéki kocsmárost ismerek, ami kocsmáros az megint kezd egy nagyon jó foglalkozást lenni, nem italbolt. Ez egy pozitív értelmű. Így van. Igen, jó, és kocsmár. Én mindig megkérdezem őket, és ugye azt mondják, hogy nem azt mondja, hogy ilyen bort kér vagy olyat, hanem mennyibe kerül, és ha 200 vagy 300 akkor viszi és vissza, ha ennél több akkor nem. Tehát ki kell alakulni egy magas borkultúrának, közepes jövedelemtől felfelé, és nagyon szolid asztali boroknak. Hát talán a jövedéki törvény valamit visszaszorít ezzel a kannásborral. Hát például az, hogy egyébként az én rokonaim ugye Szendehelyen, svábok, és azok rá vannak kényszerítve arra, most, hogy ahelyett, hogy így kannába árulnák ki a bort, kénytelenek ugye zárjegyezni, kénytelenek címkézni, kénytelenek palackozni valamilyen szinten, és hát ugye van végeredményben ez olyan, mint talán a sörnél Németországban az ilyen tisztasági törvényszerűség, nem? Hogy muszáj minőségre, ez nagyon jó, tehát ez egy nagyon jó dolog. Ezt meg kell csinálni, hadd mondjak egy példát, nyáron Alsóösön voltam, most nem mondom a pince nevét, amelyik gyönyörű, szép, de két nyugodtan, nyugodtan itt lehet nálunk. Tehát a jót itt lehet dicsérni és reklámozni. Ilyen csavaros üvegbe árul nagyon kitűnő folyóbort, elfogadható áron, és nagyon szépen fogy. Fröccsnek is lehet inni, tisztán is lehet inni. Úgyhogy fejlődünk, csak a fejlődés mondjuk ilyen kanyargós. Igen, igen. Ja, de tényleg egyébként, hogy alulról kell, hogy felfejlődjön a dolog, nem? Mert mondjuk egy ilyen kocsmában, még egy falusi kocsmában, ott azért egy ilyen közvetlen, hogy mondjam, ilyen fogyasztói érdekérvényesítés van, hogy pofán vágják a kocsmárost, hogyha csal. Erre hadd mondjak el egy nagyon aranyos történetet. Voltam Mádon, borversenyen, mindig meghívnak, de én szeretem a bort szakértőanyagját, tehát ott vannak a kitűnő szakértők. Én tudom, hogy melyik jó. De azt, hogy a mandula íz jön hátul, meg a nem tudom mi, szóval ez nem. Az aromájában kicsi kesernyés, fanyarkás, szedret idéző. Kicsit igen. Nehéz, és így tovább. És ilyen borversenynél mindig van egy indító bor, hogy belőjék magukat, az ízlelő bimbóikat. És kaptak egy indító bort, és el voltak ragadtatva tőle a nagymesterek. Az indító bor, az a szembe lévő kocsmároznak a bora volt, mert nálunk még a kocsmában is olyan jó bort lehet kapni, hegyalján. Na hát. Artur, egyéb kérdés? Igen. Nem, ebben a pillanatban nem, mások játékban. Köszönjük, Artur, köszönjük. Szorgalmasai jegyzeteljél, és egyébként a telefonszámunk 240-33-85, Misi, azaz Kupa Mihály még mindig itt van nálunk. Még egy telefont, jó, aztán utána pedig jön a... Haló! Valamelyik szám. Haló! Humál Gergely vagyok. Szervusz! Szervusz. Halkítsd le a rádiódat, hogy ne beszéljünk egyszerre. Na nem, nekem ezzel a borral kapcsolatban az a véleményem, hogy mint ahogy a franciák is csinálják, ők is kannában termelnek viszonylag jó minőségű bort, nem tudom, hogy nálunk meg lehetne ezt. Meg lehet oldani, csinálni, de... Akár a termelőkkel, akár a törvényekkel, hogy szintén kannában viszonylag jó minőségű bort el lehessen adni, ne pedig tablettás bort. Ezt meg lehet csinálni, de ez sajnos nagyon szigorú ellenőrzés kell, mert a borhamisítás az egy elég jó üzletág. Igen, ezt tudjuk mindannyian. De meg lehet csinálni. Tapasztalatból? Vannak már zárjegyes kannák, hiszen a kocsmárosok úgy kapják már a bort a termelőktől, de azért meg kell vizsgálni, és ott a helyi közösségnek, a hegyközségnek kell éberen örködnie arra, hogy arról a vidékről ne kerüljön ki ilyen bor, mert az ő hírnevüket rontja, még ha gazdagítja is őket. És mi van most ezzel, ezzel az aszú, meg az a, bocsánat, nem az aszú, hanem a tokai, amit a szlovákok ugye akarnak maguknak nyomatni, hogy, hogy volt egy pár évvel ezelőtt. Itt van Tündér egyébként. Megérkezett. Jó estét. Na végre, már néztem, hogy végre. Ugye, nagyon felborult az ivaralány, nagyon ez. A következő van egy egészen kicsi része a történelmi hegyaljának Szlovákiában van. Ez talán 200 hektár térrel, vagy annyit se. Ehhez képest az egész túloldali oldalon termelt bor, mert ez termelt bor sajnos, az egy édes és nem tokai jellegű, óriási reklámmal nyomják ki. Van olyan térképük is, amely az üvegen, amelyen Tokaj, Szlovákiában természetesen. Jó, ezek a régi álmok. Hát ezen az oldalon is vannak ilyen térképek. Fordítva a Európában is ugye van tokai, Franciaországban van, Németországban van, Olaszországban. Az Unióval meg tudunk egyezni, és akkor meg tudunk egyezni a szlovákokkal is, hogyha mind a kettenben vagyunk az Unióban, mert ott szigorú szabályok vannak. Uh-huh. Most az Unió nem szól ebbe bele. Tehát ez olyan lesz akkor magyarán a tokai, már egy ilyen védjegy, mint a grappa, igen, szőlőpálinkára, meg így. Igen. Ja, még egyet hadd mondjak, ne csak borról beszéljünk, végre ma megvan a pálinka törvény, és kiderült, na, hogy Istennek. A pálinkát az mit mond? Csak gyümölcsből lehet előállítani. Ez nagyon jó. Természetes úton. Az összes többi ilyen italra meg kell nézni a boltokban, mindenféle ilyen blőtt szöveg van ráírva. Azt nem ajánlom ivásra. Ja, ilyen régi alkohol tartalmazó pálinka ízű égetett szesz. Pálinka szó nem lehet rajta. Én régen ittam Golden Vodkát, például azon az volt rá, hogy tartalmaz etil alkohol, cukor, víz. Ez a három összetétel volt hát benne. Hát ez a gyári előállítás. Nagyon és nem gabonából csinálták, ahogy az kell. És akkor gyerekek most... Vagy el vagyunk ájulva attól, hogy van extazi a drogokban, nem? Hát hogyha nekünk is voltak ilyen szintetikus szereink a gyermekkorunkban, emlékszem én is azért elég... Borzalmasabb, azt hiszem a Klub Whisky volt ebben a műfajban. A VAD 69. A VAD! Soroljuk csak, hogy mik voltak azok, amikor beleittunk. Az körülbelül ilyen izé volt, ilyen ablaktisztító íze volt az egésznek. Hát legalábbis a másod íze, főleg másnap, amikor az embernek olyan íze volt. Nagyon ittam, én inkább bort ittam. Igen, de hát azért borba is voltak ezek a kupakosak, azért... Azt most nem szó vicc van. Kocsisírma az, nem? Kocsisírmáról arra emlékszem, hogy ne, hogy ne, hogy ne, meg a kövidinkára csak így... Kövidinka. Meg van fázva a milacink, de hát igazán ugyan, voltak ilyen kupakosak. Ezeket nem kell lebecsülni, mert most ittam éppen a borfesztiválon a Polgár Zoltán barátom, na ezt aztán kimondom. Nyugodtan, Schillert. Schiller. Jó Schiller bor. És visszajönnek... Itt a már nagyon jó kadarkát, visszajönnek ezek a szép, egyszerű borok, és ez a válasz arra, hogy a szegényebb emberek is tudnak rendes bort inni, hogyha rendesen csináljuk, és olyan fajtából. Rendben van így a válasz? Igen. Megelégettél? Okay. Köszönjük szépen. Jó van, akkor még egy pillanatra. Nekem a Solt Imre barátom, nem tudom, hogy ismered, a Misi. Igen. Villányi termelő. Ő például még a pécsi embereknek még ad el kimérve opportot vele. Nem tudom, hogy mennyire szabad publikus. Most föl akarod nyomni a haverodat? Igen, ezt ráragasztunk a szádra, hogy zárj egyet. Nem hallottam. De a bor jó, ismerem, nagyon jó az opportója. Nagyon jó az opportója. Sajnos már elfogyott a két utas opportója. Hát most jön egy új, és azt mondják, hogy az idei jobb lesz. Erre? Igen, most nyugodtan. Hogy nem hiszem, hogy politikai tagúnak tenném fel ezt a kérdést, de milyen vállalkozás pártot alapítani? Ilyen magánemberként kérdezem, hogy milyen vállalkozás. Választások. BT-t, RT-t alapít valaki. Ezt akarom mondani, a választások második fordulója után, tehát a nagy választások, most nem erről a kis vidám csípuhi önkoriról beszélek. Az önkori. Azt mondtam, hogy na, most már a General Electric-et nyugodtan el tudom vezetni, mert az egy gyerekjáték ehhez képest. Nehéz, na, nehéz. Nehéz. Miért gondolkozol rajta egyébként? Hát nincs pénz. Olyan távol szeretnék maradni a politikai, mennyire csak. Ez helyes, de azért el kell menni szavazni, mert az fontos. Demokrácia. Szóval egyrészt pénz kell hozzá, az nincs, illetve a szabályok olyanok, hogy amilyenek, de nem mondok erre semmit. Másrészt meg végtelen türelem kell, mert ugye az érdekeket összehangolni majdnem lehetetlen. Ne vágj bele! Ne vágj, csináld ennyi, azt, csak csináld azt, hogy nem csinálod. Egyébként egy kaland. Bulinak jó, de szóval egy Big Brother ehhez képest egy túró. Hát. Ez főleg egyébként, igen, jelöltállítás, ez milyen 386 helyen, vagy nem tudom, hogy hány, 180 egyéni képviselői körzet? 186 körzet. Most így hirtelen eszembe jutott a kombinálóban, hogy egy okos párt megcsinálhatná azt, hogy beszavaztatja a jelölteit, hogy kit jelöljön. Ja, hogy azzal kell, mint, népi kezdeményezés. Mint a való világban. Ez nagyon demokratikus, de sehova nem vezet, mert mindenki mást jelöl, úgyhogy. Ugye, hát a legrosszabb... Akkor nem mi sem csinálunk pártot. Nekem a legrosszabb élményeim, megmondom őszintén, a bázis demokráciával kapcsolatban vannak, az emberek együttműködését illetően, amikor mindenkinek egy lehet szavazata igaza van, és hogyha valakinek nem. Tehát ez ugye ez a klasszikus, ez a liberum veto, ugye, ami annak idején romba döntötte Lengyelországot, így volt szerencsém. Micsoda intelligensek vagyunk. Nem. Bunkók vagyunk, csak egyet írtunk szöveget. És ezt egész délután gyakoroltam, liberum veto, mondtam. Tükör előtt mondogatta, én láttam. A Csespospolita az már nem megy. Úgyhogy annál rosszabb nincsen a világon. Úgyhogy inkább igyál bort, jó? Oké. Okay. Na, csáó. Szevas, minden jót. Vendégünk Kupa Mihály Misi, a telefonszámunk 240-33-85, ez pedig egy dal valahonnan. A múltból szintén. A múltból. Egy dal, amit mindannyian szeretünk, és egy előadó, akit mindannyian tisztelünk, ha másért nem, hát a stílus érzékeért, amivel oly sok magyar fiatalt hosszú évtizedeken át megajándékozott. Őt is volt szerencsénk vendégünknek köszönteni itt a Hitremény zsűrületben, Korda György. És a magányos azt mondják, hogy Farkas. Óta nem járok a lányok után. Azt mondják, hogy félek tőlük, senkivel se látok már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki van már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki vár. Kedvembe jár, és nagy titokban jár. Azt mondják, hogy rajtam kívül mindenki a diszkóba jár. Mind, mind a diszkóba jár. Azt mondják, hogy rajtam nevet minden fiú és minden lány. Mindenki is semmit se látna, mindenki úgy tudja, hogy egyedül jár, magába jár. Ó, nézd, a magányos farkas, gyere nézd, mi senki se vár, akivel nézd, nem járnak a lányok, akit soha-soha senki se lát. Ó, nézd, a magányos farkas, gyere nézd, csak szótlanul. Thank you. remény, gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Már majdnem a politikáról beszéltünk itt a de, de az utolsó pillanatban. Na de hogy is volt a Korda Györgyel, amikor ő Young volt? Tehát a Korda Young az milyen volt? Hát milyen az volt ő elmesélése is? Szerint ő egy nagyon jó képű, több hajjal rendelkező, most nem a sajátomra gondolok, hanem az ő magához. A nők nagyon szerették, és ha jól emlékszem, egy fehér Mercedes-szel grasszált ott a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca. Ez a klasszikus állólámpás fecske farkó. A régi, nagyon szép kocsi, az ritka voltam akkor, mert ugye Volga. És Volga. Mi volt a királyság, így mondjuk a 70-es években? Hát nyilván jól keresett, jól élt, szerették. A királyságban valószínűleg a szeretet a legjobb, hogy szeretik. Haló! A közben fölveszem, mert csörög, mert látom. Haló! Van egy ilyen szám, amit így mindig benyomnak, és mi mindig elhatárolunk tőle. Fehér megyeiek. Fehér megyei. Ennyit már tudunk róluk. Igen. De még keressük őket. Na. Miért? De jó, van, én csak mondom, hogy na-na. Na-na, hát a fehér megyeieknek, na, egy dádá. Igen. Na, és egyébként akkor mik voltak a helyek? Ugye 70-es évek, az, hogy... Ajaj, hát nem, az ember hajlamos azt gondolni, hogy most már így tényleg... Én már akkor konzervatív voltam, és a... És amikor nem szigeti, volt konzervatív? Mindig az voltam. Már ebbe a vonatkozásba, én Margit-szigeti nagyszállóba szerettem kijárni. Wow. Szerettem kijárni, hát az nem olyan nagyon sűrű, mert én olyan jól nem kerestem, ugye segédmunkásként, aztán lalala. De ott le lehetett ülni egy üveg tolcsvai, szentvéri hárslevelű, ez volt a neve, egy nagyon jó bor volt, hát lehet, hogy most megint előszedik, az borravaróval együtt került 100 forintba, ami nagyon sok pénz volt, 1002 volt a fizetésem, de egy nő ér mindent, és a Körmendi Vili játszott, és a zenekara, és a legjobb számokat, szóval a rádióban nem lehetett semmi nyugati. Ott és hajrá fiúk, ezek meg a legjobb számokat játszhatták, mert ugye ez nemzeti valuta reláció volt a szállodában. És a legjobb azért ebben az egészben, most már bevallom őszintén, az a kis gyalogtúra volt, amíg az ember a nagyszállótól eljutott a Margit hídig, romantikus estéken. Nem lehetett mit tenni, ugye? Hát ki hát kellett híres sétálni volt együtt. Az Anna, ugye a Váci utcában nem ilyen szolid kávéház volt. Hanem milyen volt az Anna? Hanem hát egy ilyen kicsit éjszakaibb hely volt, és egyszer énekeltem a Pipacsba a Dízőzzel, de az csak véletlen a volt. A Pipacsba a Fizikabi bácsi volt az angorista, nem? Mert hát én olyan sokat nem jártam, de... Oda a Laci viszont szokott vele énekelni. Nem, csak kutatom a legendáriumot. De nagyon jó volt például a Mecsek, a mártirok útján bizony. Ja. Ott egyszer fölgyújtottam az asztalterítőt, nem voltam olyan konzervatív, illetve nem két bal, konzervatív vagyok, de két bal jó kezes. Volt a Várba, a Bolond Kovács dobált. Bolond Kovács, tényleg. A balkész felé milyen jó neve volt, nem az tudom. Old Firenze? Old Firenze, ez az. Na, jó. megy az. Ennyi. De nagyobb volt az éjszakai élet, mint most azt hiszem, sok vonatkozásban. Hát azért ma is pörög. Csak egy más. Stílusa nincsen. Más. Nem az a beülős, az biztos. Nem, tényleg nem. Hát jó, voltunk most, nem tudom, nemrég valahol, valamilyen pincében, nem semmi. Ha megy most minden. Akartuk kérdezni, és el is határoztuk, hogy megkérdezzük egyébként, hogy ez se politika, hogy... Mert ugye itt ezt a rádiót rengeteg fiatal hallgatja, és ez egy állandó téma itt, amikor hogy beszélgetős műsorok vannak, hogy a kábítószer... Fogyasztás, ugye az alkoholról már beszéltünk. Ugye a kábítószer fogyasztás, ugye a klasszikus hármas T-ben ez a tiltás, tűrés, mondjuk a támogatás, hogy ebbe így melyik vonal az, ami önnek, Misi? Hát én azt gondolom, van. Ezért már kaptam a pofámra elég nagyot, hogy az, hogy valakit piszkosul megbüntetünk, és nem próbáljuk meggyógyítani, tehát kezelni, ellátni rendesen egészségügyileg, ez egy marhasság. Ebben semmi nem jön, hanem csak még rosszabb lesz a helyzet, tehát azt hiszem, hogy bizonyos enyhítés kéne a büntetésben, mindjárt agyonvernek, be fognak telefonálni, de szigorú orvosi gyógyítással egybekötve. Ezt véletlenül azért tudom ilyen jó, mert biztos hallottak már a kedves hallgatók is a pingpong dokiról. aki itt a harmadik kerületben mindenféli pingpongbajnokságokat csinál, összeszedte az elkalódott gyerekeket, és ebből egy országos mozgalom lett. És a, rendkívül egyszerű a filozófiája, most egy nagy Nobel-díjas is ezt mondta, amit ő kitalált, hogy a drog egy szenvedély. Szenvedélyt csak egy másik szenvedéllyel lehet meggyógyítani, ezek szenvedélyesen pingpongoznak és nem drogoznak, és ebből most már tényleg egy nagy mozgalom lett, kölykök imádják, hozzá nem nyúlnak a droghoz, tehát ez azért komoly. Mondom, hogy nem kell így, hogy... Nem is hallott. De hát érdemes egyszer meghívni, ha Újpesten lakik, de itt a harmadik kerületben ő a vezető gyerekorvos, ha jól tudom. Haló? Haló? Zsan! Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, és így hozzátettél a műsorhoz. Tehát a műsor folyamhoz. Igazán kultúrát meg. Hasonló. Pingpongozzal öreg, tehát az lenne a legjobb. Még gondolat volt. Még. Hát ugye ahány fiatal, meg ahány ház, ugye ez így van sajnos. De gondolom ez régen is így volt, nem? Biztos így volt, mondjuk a drog az nem volt jellemző Magyarországra. Hosszú ideig. Nagyon hosszú ideig. Hát előfordult inkább ilyen egészségügyhöz közel álló berkekbe, ez most nem orvos-ápolónő, hanem aki ugye hozzá tudott jutni. Valamilyen módon ilyesmihez, de aztán ahogy nyílt a világ, már a 3 éves turista útlevél, tehát ugye 3 évente. Igen. Jó gyerek voltál, mehetsz pici, gyere vissza, itt hagyod a gyereket, itt hagyod, jó. Zálogba, akkor már azért elkezdődött ilyen ez. Ilyen beszélgetések voltak egyébként? Nem, hát ez volt az elv. De ezt nem így mondták, hanem hogy így alakították. Itt ott ország, lehet utazni, csak egy gyerek mindig itthon marad. Anyuka meg a gyerek itt marad. De most volt is egyébként szülés rendesen, mert ugye mindenki szeretett volna egyszer menni nyugatra, és ennek ez az egyik ára ez volt. Micsoda családépítő program, nem? Kellemes program volt, emlékeim szerint. De aztán utána nagyon kinyit, és most már nagyon-nagyon veszélyesnek. Azt hiszem az egész folyamat, ami mi csak egy nagyon pici szeletéről beszéltünk, de hát itt vannak a főútvonalak, ajajajajajaj. És Misi, amikor elkezdett dolgozni, pénzügykutató, pénzügyminisztérium, stb. Most nem tudom végigolvasni, mert kb. 15-30, a klasszikus álláshalmozóra ezolódik ki egészen a pénzügyminiszterségig. Igen. Hogy akkor így sokat kellett, így hát nem tudom, nem jó szó a helyezkedés, hanem ez az ilyen virágnyelven való beszéd. Az egy ilyen régi dolog volt. Ugye az ember régen a Népszabadságot úgy olvasta el, hogy kivonatolta belőle a kamut, és akkor utána meg így nagyjából rá tudott jönni arra, hogy mi lehet a frankó. Meg volt egy olyan időszak, amikor, főleg ez így a 80-as évek vége felé volt, amikor az ember így olvasta a Népszabadságot, olvasta a Magyar Nemzetet, és akkor kettőből összerakta a frankót. Hát a 80-as években már ez jött a Magyar Hírlap is. Hírlap, igen. Nagyon nyílt munkahely volt a pénzügykutató intézet. Ugye én ott 10 évet voltam, azért nem vagyok olyan nagy álmka. Bocsánat, nem. Álláshalmozó, mert általában 10 évet lehúztam egy-egy helyen. Ott nagyon nyílt légkör volt, azt is tudtuk, hogy van, aki figyel bennünket, ha szabad így mondanom. A nagy testvér mindent lát. Igen. A pénzügyminisztériumban meg, amikor átkerültem, akkor már, hogy mondjam, az erjedés volt, hiszen akkor lehettem főosztályvezető, amikor a központi bizottságtól ezt lerakták a miniszterhez, mert addig nem lehettem emiatt, mert ez végig kísért egyébként, én nem akarok panaszkodni, csak mindig tudták, hogy aha. A Misi ült. Így, ennyi. De lehetett beszélni. Előtte nem nagyon. Szóval mondjuk a 68 az egy ilyen hullám volt, ott nagyon lehetett beszélni. Aztán utána nem, mert akkor visszarendeződött minden, meg nagy balhék voltak. Igazán akkor kezdett el oldódni a dolga, amikor 78-ba bejött az olajválság, a nagy olajválság, és kezdődtek a bajok, de virágnyelve mindent meg lehetett írni, majdnem. Annyira, hogy én írtam könyvet, és abban praktikusan megjelent az, hogy a költségvetésnek mekkora hiánya van, nem milliárd forintokban, hanem arányokban. Mindenki ki tudta olvasni belőle, de nem vették észre. Vegyük egynek az 1 forintot. nagyon sok volt a virág. nagyon jó meg volt. Ha valaki akarta, akkor még a Német Miklós előtt messze tudta, hogy Magyarország el van adósodva. És milyen érzés egyébként az a hatalom, amikor az ember a Világbank ugye, micsoda, a kormányzó tanácsának az elnöke? Igen. Nemzetközi valuta hát azt mindig egy évre választják. a nagy megtiszteltetés volt, hogy Magyarországot, ez az országnak szól. Én csak egy egyszerű személy voltam. Ez nagyon nagy volt. Az igazi baj az, hogy nem tudtam kitölteni, mert ugye közben cseréltünk, mármint hogy a Szabó Iván lett a pénzügyminiszter, én pedig visszavonultam hegyaljára, majd maradtam képviselő. Mert ennek a csúcsa az, amikor az ember a közgyűlésen mond egy beszédet. Ez mit csinál ez az elnök? Csak hogy így a hallgatók is tudják. Az elnök az egyrészt... Mi a dolga? Adminisztratív elnök. Tehát nem egy dolgozó elnök. Az egyik dolga, ami nagyon fontos máig, hogy a vezetőknek megállapítja a fizetését. Oh. Hogy én írtam, ott a Világbank elnökének, és a valuta alap vezérigazgatójának én írtam alá a fizetés emelését. Nem hülyeskedem. Az London vagy New York? Ez New York. Nehogy New York, Washingtonban van mind a kettő. A másik pedig az, hogy ez egy ilyen nagy rangot ad a többien. Ugye, mert van 130 pénzügyminiszter, és abból egynek van ilyen funkciója, de az igazi csúcs, mondom, mégis az éves közgyűlésen a üzenet az. Az már kimaradt. Hát az kimaradt, de hát majd egyszer. Hát persze. Na és akkor limuzin meg minden, így akkor hozzáköszik ezen? Nem. Ez tévedés, hogy ezek a nemzetközi szervezetek ezek ilyen marha nagy luxusban, marha takarékosak, bárhogy. Hát a limuzin Amerikában hozzátartozik az élethez, de egyébként egy takarékos társaság. Hát hiszen bank. Papírból vagy műanyagból isszák a kávét, hát mondhatom, na. De már más múcig, nem? Nem, észszerűen takarékosok, mert fogadásom van persze kristály, de egyébként nem. De azért ezek elég nagy hatalmú szervezetek, nem? Tehát így hát ezek a világpolitikát óriási, azért valakítgatják. Hát óriási hatalmúak, és ugye ezt a G7-es országok, tehát a hét nagy irányítja, érjen az Egyesült Államokkal, Kanada, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Japán, most már Oroszország, mert ugye most már G8 van. Igen. De hát ezek azért a világ sorsát jelentősen befolyásolják. Hány százalékos volt az a fizetésemelés? Hát az ottani inflációt figyelembe véve, ami majdnem a nullához tendált akkor, elég jelentős. Reál jövedelem növekedés volt. Ez alá persze, ugye megokolták, halák komolyan megindokolták, volt levezetés, hogy néz ki. De azért, amikor elvitték a kezükbe ezért a papírt, akkor fölugrottak a levegőbe és összeütöttek a bokájukat. Igen. Tehát ezek jó keresnek. Jó dolog jót tenni az emberekkel, Igen. Hát örüljenek. Stúdióban Misi, azaz Kupa Mihály. És egyik személyes kedvenc ezen élnek. Igen. Na. Úgy neki, mint nekünk, hogyha esetleg sikerül. És ez ugye az a klasszikus felvétele, amit sokszor elmondunk. Na jó. Amelyben a király nevet, talán életében utoljára. Azért 77-ben az olajválság előtt volt még egy nagyon nagy mókalfa. De roma zenének volt hatása. Igen. Abba az időben. Igen. Néhány hangszerelést is meg lehet nézni Elvis-től. Jövünk vissza. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Filled with pain, shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh God. Oh man, I think. And I had no cause to doubt you. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back? That's it, man. Ez tehát itt az Este FM 98.6, Hitremény Zsűrölet, vendégünk Misi, azaz Kupa Mihály, és a vonalban ki vagy? Jó. Haló. Szevasz. Szevasz. Na, valamit már nagyon nyomtam a begyemet igazából. És ki szeretnéd adni magadból? Ah. Finoman, csomagolj. Oké. Két ember nagyon, nagyon csúnyán néz rám, de azért megpróbálom azért előadni a dolgot. De nem politizálunk, azt tudod. Kupa Mihály is hozzászólt a drog témához. Na, tudtuk, hogy jönni fog ez. Meg még egyébként sok szakértő is. És igazából még senki nem mondta el azt, hogy azért ki, és amit ez nagyon nyomja a belemet igazából. Begyemet, ezt úgy, tehát igen. Oké. Na, szóval az, hogy két dolgot külön kéne választani. egyik az az ember, aki tényleg szenvedélybeteg, és ahhoz a pingpongdoki az nagyon jó. Meg mit tudom én, ilyen intézmények, meg stb. De van, aki egyszerűen azért, mert jól érzi magát velem. Tehát ugyanúgy, hogy megiszik, mit tudom én, fél üveg bort, egy üveg bort, az íze kedvéért. És igazából nem szenvedélybeteg, csak úgy jól érzi magát velem. Szóval, és ezt a kettőt soha senki, akármilyen szakértő beszélgetett még, senki nem vette ketté ezt a két dolgot. Tehát azért iszonyatosan nem mindegy, hogy valaki csak azért, mert fel akarja dobni magát, nem rendszeresen, csak nem tudom én egy buli alkalmából, vagy nem tudom én. Jó, értjük. Rendszertelen. Most kíváncsi vagy más véleményed?